วัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจแปนเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุผู้บุญมีดำเนินรายการนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่4กันนะครับประโยคสำคัญก็คือ ただいま แปลว่ากลับมาแล้ว ตัวเอกของเรื่องในบทเรียนของเราก็คืออันนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยนะคะวันนี้แอนนากลับมาที่หอพักพร้อมกับซากุระติวเตอร์ของเธอคุณแม่ของหอพักออกมาต้อนรับทั้งคู่ตอนนี้เราไปฟังบทเรียนที่4กันเลยนะคะ ประโยคสำคัญก็คือ ただいま แปลว่ากลับมาแล้ว ただいま おかえりなさい こんにちは あなたも留学生ですか？ いいえ、私は留学生ではありません。日本人の学生です。 まあ、ฟังคำอธิบายบทเรียนนี้กันนะครับ。 ただいま。 นี่คือประโยคสำคัญของวันนี้นะครับ。 แอนนาพูดประโยคนี้ทันทีที่เธอก้าวผ่านประตูหน้าหอพักเข้าไปใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับ。 ただいま。 คือคำทักทายที่เรามักจะพูดกันเมื่อกลับถึงบ้านครับทาไดมะคือรูปประโยคที่ย่อมาจากประโยคเต็มมีความหมายว่าดิฉันเพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะ เรามักจะพูดคำนี้เมื่อเรากลับถึงบ้านนะคะ ใช่ครับหลังจากนั้นคุณแม่ของหอพักก็พูดตอบว่า โอไกรินาไซ แปลว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะคำนี้เป็นคำทักทายเพื่อต้อนรับคนที่เพิ่งกลับถึงบ้านครับทาไดมะและโอไกรินาไซเป็นสำนวนมาตรฐานที่ใช้ทักทายเพราะฉะนั้นจะต้องจดจำทั้งสองสำนวนไว้ใช้คู่กันนะครับ ただいまおかえりなさい ต่อไปซากุระก็ได้กล่าวทักทายคุณแม่ของหอพักว่า こんにちは แปลว่าสวัสดีค่ะคำนี้เป็นคำทักทายเมื่อคุณผู้ฟังพบใครบางคนในช่วงเวลากลางวันนะครับ คุณโคสิทธิ์ช่วยสอนคำทักทายคำอื่นๆด้วยสิคะ อ๋อได้เลยครับเช่นในตอนเช้าเมื่อจะพูดว่าสวัสดีสำหรับตอนเช้านะครับจะพูดว่า おはようございますおはようございます ในตอนเย็นและตอนกลางคืนเมื่อจะพูดสวัสดีจะพูดว่า こんばんはこんばんは จากนั้นคุณแม่ประจำหอพักก็ถามซากุระว่า あなたも留学生ですか？ แปลว่าคุณก็เป็นนักศึกษาต่างชาติหรือคะ あなた แปลว่าคุณ も เป็นคำช่วยที่มีความหมายว่าก็หรือด้วย 留学生 แปลว่านักศึกษาต่างชาติ です คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับการแปลประโยคที่มีคำว่าですให้กลายเป็นประโยคคำถามนั้นเราใส่คำช่วย ค่ะ ตามหลังคำว่าですและออกเสียงประโยคนั้นด้วยเสียงสูงนะครับไปฟังคำตอบของซากุระกันครับ いいえ、私は留学生ではありません แปลว่าไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ใช่นักศึกษาต่างชาติ いいえ แปลว่าไม่ใช่เมื่อพูดว่าいいえเราลากเสียงอีให้ยาวขึ้นอีกนิดนะครับ いいえ私 แปลว่าดิฉันหรือผม วะ คือคำช่วยใช้บ่งชี้หัวข้อสนทนาครับริวกักเซมีความหมายว่านักศึกษาต่างชาติ ではありません เป็นรูปปฏิเสธของですนะครับ ถ้าซากุระเป็นนักศึกษาต่างชาติเธอจะตอบว่าอย่างไรคะ はい、私も留学生です。 แปลว่าใช่ค่ะดิฉันก็เป็นนักศึกษาต่างชาติค่ะ はい、 แปลว่าใช่คือคำตอบยืนยันที่ใช้ตอบคำถามนะครับ 私も留学生です。 แปลว่าดิฉันก็เป็นนักศึกษาต่างชาติค่ะหรืออาจจะตอบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า はい、そうです。 แปลว่าใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ so แปลว่าเป็นเช่นนั้น ซากุระพูดต่ออีกค่ะว่า 日本人の学生です แปลว่าเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นค่ะในประโยคนี้คำว่าวาตาชิวะที่เป็นหัวข้อสนทนาถูกละเอาไว้ครับเพราะเนื้อหาคำพูดมีความชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับ ญี่ปุ่นจิ แปลว่าคนญี่ปุ่น โน คือคำที่เชื่อมคำนามกับคำนามครับ กักเซ แปลว่านักศึกษาและเดสคือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับ คำนามคำว่านิฮงจินที่อยู่นำหน้าคำว่าโนขยายคำนามอีกตัวคือคำว่ากักเซซึ่งแปลว่านักศึกษานะคะนิฮงจินโนกักเซหมายความว่านักศึกษาคนญี่ปุ่นถูกไหมคะ ถูกต้องแล้วล่ะครับซากุระลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยของเธอครับจุดประสงค์ของเธอก็คือเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศคำว่าภาษาญี่ปุ่นก็คือ ญี่ปุ่น เราเพิ่มคำว่า โก ซึ่งแปลว่าภาษาหลังคำว่าญี่ปุ่นซึ่งแปลว่าญี่ปุ่นนะครับคราวนี้เราไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนที่4กันอีกครั้งนะครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ ただいま แปลว่ากลับมาแล้ว ただいま おかえりなさい こんにちは あなたも留学生ですか いいえ私は留学生ではありません日本人の学生です มาถึงช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เรามาเรียนประโยคปฏิเสธกันนะคะวาตาชิวะริวกักเซเดวะอริมาเซงอาจารย์กรุณาสอนวิธีการแต่งประโยคปฏิเสธเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยค่ะ เอาละครับไปเรียนกับอาจารย์ของเรากันดีกว่าครับ วาตาชิโนชิเอมาโช อาจารย์บอกว่าจะอธิบายรูปประโยคนี้ให้ฟังกันนะครับดิฉันเป็นคนญี่ปุ่นดิฉันคือวาตาชิและคำว่าคนญี่ปุ่นก็คือนิฮงจินดังนั้นประโยคที่แปลว่าดิฉันเป็นคนญี่ปุ่นก็คือ วาตาชิวานิฮงจินเดส ครับการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธจากประโยคที่ลงท้ายด้วยคำว่าเดสเราเปลี่ยนคำว่าเดสให้เป็นเดวะอาริมาเซงดังนั้นประโยคที่พูดว่าดิฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็คือ 私は日本人ではありません ทั้งหมดนั้นก็เป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอันดับแรกเราไปฟังเสียงนี้กันก่อนนะครับ เสียงคนเปิดประตูบานเลื่อนเหรอคะคุณโคสิต ใช่แล้วครับในภาษาญี่ปุ่นเราอธิบายเสียงนี้ว่าดังนี้ครับ ガラガラ เรายังใช้คำว่า ガラガラ เพื่ออธิบายเวลาที่สิ่งของร่วงหรือตกหล่นลงมาครับต่อไปนะครับคำที่ใช้สำหรับเสียงปิดประตูก็คือ บาตั้ง ประตูถูกปิดบาตั้งแต่ตัวดิฉันเองปิดประตูเบากว่านี้นะคะ และนั่นคือช่วงเรียนเสียงธรรมชาติและท่าทางครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับแอนนาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เขียนในบันทึกของแอนนาว่าดังนี้ครับ เ มื่อซากุระซังเข้าไปในหอพักและถอดรองเท้าเธอหันหัวรองเท้าให้ชี้ไปตรงทางออกและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่โถงทางเข้าคราวหน้าถ้าดิฉันไปเยี่ยมบ้านคนอื่นก็จะทำแบบเดียวกันนี้ค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่4ไหมครับประโยคสำคัญของวันนี้ก็คือ ただいま แปลว่ากลับมาแล้วคราวหน้าซากุระกับแอนนาจะมาคุยกันในห้องของแอนนานะครับ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว สวัสดีครับ